کسی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کھائی اور پھر معاذ اللہ توڑ دی, اس پر کیا کفارہ ہے؟ کوئی کفارہ نہیں. قسم کے الفاظ کا زر و مدار عرف پر ہوتا ہے. غیر خدا کی قسم قسم نہیں. مثلا تمہاری قسم, تمہاری جان کی قسم, ماں باپ کی قسم, اولاد کی قسم, روزی کی قسم, آنکھوں کی قسم وغیرہ. غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے, مگر اس پر کوئی کفارہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.